ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से अभी इतना सा भाग्यवान है कि हम श्री मायापुर धाम में है। तो मायापुर इस शब्द का क्या अर्थ है? माया शब्द हम सब जानते हैं, हम माया जगत में हैं, अभी मायापुर धाम में हैं। सामान्यतः हम माया धाम देवी धाम में रहते हैं। माया धाम का मतलब सूरत गुजरात इत्यादि, पूरा जगत केवल सूरत नहीं, पूरा जगत माया से मोहित होते हैं और इसलिए सोचते हैं कि इस शरीर में हूं, जो शरीर जिसके अंदर मैं हूं वो मैं हूं और इस शरीर का पालन पोषण करना और इस शरीर की इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करना जीवन का उद्देश्य है। तो ये माया जगत है। माया का मतलब मोह, मिथ्या, मिथ्या, मिथ्या जो नहीं है वो माया की परिभाषा। तो भगवान सत्य धाम में रहते, इस देवी धाम, इस प्रपंच जगत का एक नाम है देवी धाम। और देवी माया देवी की शक्ति का प्रभाव से सब मोहित रहते हैं और जो असत्य जो मिथ्या, तो वो मिथ्या वस्तुओं को सत्य जैसे ही मानते हैं। तो यही माया है। मैं और मेरा, अहम ममा, अहम ममेति, मैं बड़ा हूं, मैं जगत का केंद्र हूं, मैं जगत का भोगी हूं, ये माया है। तो इस माया जगत का अंदर में भगवान इनकी असीम कृपा से भौतिक जीवों, बद्ध जीवों, माया बद्ध जीवों की कृपा, मायावादी जीवन को कृपा प्रकाश करने के लिए भगवान आते हैं इस देवी धाम में। लेकिन भगवान देवी धाम में नहीं आते, भगवान का स्वयं धाम है गोलोक वृंदावन। और वो गोलोक वृंदावन का अपरूप है गोकुल वृंदावन, जो इस भौतिक जगत का अंदर में प्रकाशित होते हैं और जो माया मोहित अंकों से देवी धाम का एक अंश जैसे दिखते हैं, लेकिन जो प्रेमांजन चुरित अंकों से वृंदावन, जो मानचित्र में एक शहर जो मथुरा जिला का अंतर्गत है, जो दिल्ली से लगभग क्या 120 किलोमीटर दूर है, जो साधारण दृष्टि में एक साधारण नगर है, जिनके प्रेमांजन चुरित लोचन है, देखते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत है, ये देवी धाम में नहीं है। तो उस प्रकार भी मायापुर धाम वृंदावन से अभिन्न, चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान कृष्ण से अभिन्न, तो उस प्रकार भी श्री नवद्वीप मायापुर धाम वृंदावन मथुरा धाम से अभिन्न। तो क्यों मायापुर इस नाम है, यहाँ पर सत्य होना चाहिए, भगवान परम सत्य है और इनका धाम में मिथ्या नहीं होना चाहिए, सत्य प्रकाश होना चाहिए। भगवान ही परम सत्य है और वास्तविक सत्य का प्रचार करने के लिए वास्तविक भगवद गीता के द्वारा भगवान वास्तविक सत्य इस मिथ्य जगत में भगवान वास्तविक सत्य ज्ञान स्थापन करते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि मायापुर इस नाम में, ये माया शब्द का मतलब नहीं है मिथ्या नाम या मोह, माया शब्द के दूसरे अर्थ है, एक है शक्ति और दूसरा है कृपा। तो मायापुर इसका मतलब नहीं है मिथ्यापुर, यही सत्य धाम है। तो मायापुर इसका मतलब कृपा, कृपा की राजधानी। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी भेद है। ब्रजेंद्र नंदन जय शक्ति सूत होइलो से भेद है, वो लीला कृष्ण लीला, श्याम सुंदर की लीला और गौर सुंदर की लीला में अंतर है। अंतर है कि श्याम सुंदर भगवान वही भगवान है, परम भोक्ता, एक ही भोक्ता। तो भगवान का रूप में आते हैं और भगवद गीता में प्रचार करते हैं, सर्वधर्म परित्यज ज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षे शरणमास्तु च। सब बद्ध जीवों को घोषणा करते हैं कि तुम्हारा वास्तविक कल्याण होगा मेरे श्री चरण पर आत्मसमर्पण करने में। तो भगवान गौर सुंदर भगवान की भावना लेके नहीं आते, भक्त भाव, वे ही भगवान है, लेकिन अपनी माधुरी और शिव सुख आस्वादन करने के लिए गौर रूप में आते हैं और सबको और जोर से, सब बद्ध जीवों को ज्यादा जोर से बताना कि कृष्ण भक्ति करो। इसलिए हम जैसे एक साधारण व्यक्ति भगवान गौर सुंदर आते हैं, तो ये ही इनकी असीम कृपा है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को महावरण्य अवतार का रूप में संबोधन किया। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषेण। तो आप कृष्ण हैं, लेकिन इस गौर सुंदर रूप में आपकी कृपा अति विशेष है। भगवान दयालु है अवश्य ही, भगवान के असंख्य दिव्य गुण है जिनमें मुख्य है इनकी कृपा बद्ध जीवों को। तो भगवान तो कैसे भगवान होते हैं? भगवान का मतलब अगर हम कई व्यक्ति से पूछेंगे भगवान इस शब्द का क्या मतलब, तो सब कहेंगे वे ही सर्वशक्तिमान है। ये भगवान का मुख्य लक्षण है सर्वशक्तिमान। तो असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते केवल इनकी इच्छा से, कुछ श्रम नहीं होते भगवान के लिए, तो केवल इनकी इच्छा से सब कुछ जो है जो भौतिक जगत में है, सब पूरा भौतिक जगत और असंख्य भ्रमण की सृष्टि होते है। तो कितनी शक्ति है भगवान, तो मापना संभव नहीं है। लेकिन भगवान की शक्ति और इनका ऐश्वर्य से और अधिक गुण है इनकी कृपा। तो बद्ध जीव अनादिकाल से भगवान को उपेक्षा करते हैं, बहिमुख होते, मतलब कोई रुचि नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति ऐसे व्यवहार करते हैं हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई हमसे बात नहीं करते हैं, हम जितने भी कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति तो खाली हमको गाली देते हैं। तो कुछ समय के बाद हम वो व्यक्ति को पूरा छोड़ के हम तुमसे कुछ लेना देना नहीं है ऐसा संबंध स्थापन करेंगे। और अगर एक राजा हो और किसी भी प्रजा अगर ऐसे व्यवहार करते हैं राजा के साथ, तो राजा क्या करें? तो उसको फांसी लगेगा। तो भगवान जीव का पूरा ध्वंस कर सकते, लेकिन भगवान इतना सहनशील है कि अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं और सदैव प्रयास करते हैं बद्ध जीवों को इनकी भक्ति में वापस लाना। और इसलिए भगवान आते हैं नाना अवतार लेके इनका धाम प्रकाश करते हैं भौतिक जगत में, और इनके भक्त भी भेज देते हैं। भगवान जब स्वयं अवतार के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं भौतिक संसार में, तो उस समय भगवान के भक्त उपस्थित होते हैं, और भगवान के भक्त शुद्ध भक्त, नित्य सिद्ध भक्त, भगवान के बारे में बद्ध जीवों को ज्ञान देते हैं। तो भगवान बहुत ही दयालु है, ये इनका मुख्य गुण है। वे इस और विशेषकर स्वयं भगवान कृष्णा इस भौतिक जगत में आते हैं और इनकी माधुरी माई लीला प्रकाश करते हैं, जिससे बद्ध जीवों का आकर्षण होगा। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता कहते हैं, जिससे हम ज्ञान मिल सकते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है, भगवान और जीव में क्या संबंध है, और वो संबंध कैसे पुनर्स्थापित हो सकते हैं। तो ये सभी ज्ञान देते हैं भगवान। तो स्वयं आते हैं साधु जन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमको बहुत सारे अवसर देते हैं, जिससे हम अगर थोड़े से उत्साही होते हैं, हम हमारी सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः जागृत कर सकते हैं और हम गुरु साधु और शास्त्र का निर्देश के अनुसार भगवान की भक्ति करने से इनके पास वापस जा सकते हैं। तो भगवान इतना दयालु है और सबसे दयालु अवतार है गौरसुंदर, इसलिए अवतार सा गौर अवतार। तो सब अवतार आते हैं किस लिए? बद्ध जीवों को दया देने के लिए। और सबसे दयालु है चैतन्य महाप्रभु, सबसे उदार है। कैसे? तो सब अवतार किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशयात दुष्कृतान्, धर्म संस्थापनात्। ये तीन कारण है भगवान का सभी अवतार लेने में। लेकिन कलयुग में परित्राणाय साधुनां, साधु कौन है? साधु बहुत कम है। और विनाशयात दुष्कृतम्, दुष्कृति बहुत ज्यादा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु दुष्कृति को विनाश नहीं करके साधु बनाते हैं। भगवान कृष्ण सब, भगवान कृष्ण गीता में सबको बताया कि मैं प्रस्तुत हूं तुमको ग्रहण करने के लिए, लेकिन एक शर्त है, पहले आत्मसमर्पण करो। चैतन्य बाबू ऐसे नहीं बोले, चैतन्य बाबू बोले हरे कृष्ण नाम कहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और कृष्ण प्रसाद लो। तो नाम लेने से, हरि नाम लेने से और प्रसाद लेने से तो बद्ध जीवों को अवसर देते हैं, जिससे वे भक्ति में आ सकते हैं। और काली युग में बद्ध जीव तो खाली बद्ध नहीं है, तो बहुत ही पतित है। भवसागर में बहुत गहरे में गिर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु कलिहत जीव की आर्हता या अनार्हता नहीं देखते, तो कोई क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए पात्रा पात्रा बिछा नहीं स्थान स्थान, जे जहां पाए तारे दे प्रेम धाम। तो कौन योग्य है कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए, कौन अयोग्य है? चैतन्य भाव नहीं देखते, क्योंकि सब अयोग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु सबको नाम देने से योग्य बने। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया जब दोनों पुरी में थे। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु को बताया बंगाल वापस जाओ और वहां पर कृष्ण नाम उपदेश परिवेशन करो, सबको बताओ हरि नाम करते कृष्ण नाम। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल वापस जाके सोचे कि चैतन्य महाप्रभु मुझे आदेश दिया कृष्ण नाम प्रचार करना, लेकिन कृष्ण नाम से गौर नाम और बहुत प्रभावशाली है, इसलिए नित्यानंद प्रभु घर घर जाके सब को बताए भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम रे जय जन गौरंग भजे श्री मोर प्राण रे भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग मतलब गौरंग का नाम जय जन जो जन गौरंग भज श्री मतलब वो मोर मेरा प्राण। तो कृष्ण नाम बोलने में अपराध का विचार है। अगर कृष्ण नाम के साथ कृष्ण नाम जब के साथ अपराध होते तो आराधना ठीक नहीं होगी। आराधना जीव का धर्म है और अपराध है जो अपराध का विपरीत। तो अगर अपराध हो तो आराधना से पक्का फल नहीं होगा। तो कृष्ण नाम जप करने में दस विध नाम अपराध है, और अगर अपराध करना है तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तो भूता ना पाए कृष्ण पदे पिंड। तो बहुत जन्म में भी अगर हम नाम कृष्ण नाम बोलते लेकिन साथ साथ अपराध करते हैं तो नाम जप करने का वास्तविक फल अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं हो। लेकिन चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम बोले प्रेम देन बहे अशुद्धा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम में ये सब अपराध विचार नहीं होते। तो हृदय से अगर हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतना दयालु होते हैं कि आसानी से हमको प्रेम देते हैं। फिर अष्ट सात्विक विकार होगा, मतलब प्रेम का लक्षण, प्रेम के सभी लक्षण शरीर में प्रकाशित होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और वो कृपा का मुख्य लक्षण है या मुख्य प्रकाश है नाम कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु सबको बताए कृष्ण नाम करो और आप देख सकते हैं कि बंगाल और उड़ीसा में जिसमें गौड़िया वैष्णव धर्म और संस्कृति बहुत है, आप बंगाल और उड़ीसा में देख सकते हैं कि बहुत से लोगों की ज्यादा रुचि है नाम में, कीर्तन में, विश्वास है नाम में, भंड गुरु संप्रदाय का प्रभाव से लोग की रुचि होने के भी बहुत से लोग तो सदाचार पालन नहीं करते, तो कीर्तन करते और उसके बाद माछली करते बहुत, तो ये दुख की बात है। अभी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगामी गण का प्रचार का प्रभाव से अभी परिवर्तन होते, बहुत से लोग अभी वो सब असदाचार चढ़ते हैं। और आप जहां से आए गुजरात में, बहुत से लोग अभी तक शाकाहारी हैं और नाम भी बोलते हैं, आपत्ति नहीं है गुजराती लोग कृष्ण नाम कीर्तन में, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम की क्या महिमा है तो उस इतने से ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अच्छा होगा आप इस कृपा का राजधानी से वापस जाके सबको बताएं चैतन्य महाप्रभु की दया के बारे में, और वो दया का स्वरूप है नाम कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर अज्ञ करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरा अज्ञ प्रकाश करो, हर घर जाके सबको बताओ और सब हर घर जाके सब लोग से भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा? हे भाइयों, हे बहनों, भज कृष्ण बोलो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। तो आप ऐसे ही करते हैं, आप हर घर जाके सबको भगवद गीता तेनमूल रूपे वितरण करते हैं और सबको बुलाते हैं मंदिर, आओ हरि नाम करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि इनके भक्त मायापुर धाम से और मायापुर चंद्र चैतन्य महाप्रभु से शक्ति मिलके चैतन्य महाप्रभु की दया सर्वत्र प्रकाश करेंगे। तो किस प्रकार की शक्ति होना चाहिए कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए? कल आप राधेश प्रभु मुझको बताएं कि इतने लंबा यात्रा करने से बहुत थक जाते हैं और मुझसे पूछे थे कैसे मैं मतलब भक्ति विकास स्वामी इतना सा भ्रमण करते हैं। तो सही है कि शरीर की शक्ति इतनी सी नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरी प्रकार की शक्ति है। खाली काल है धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना था है ना प्रभात। जो कृष्ण शक्ति अंतरंग शक्ति संचारित है चैतन्य महाप्रभु से अनुमोदन मिलते, सर्टिफिकेट मिलते कृष्ण नाम प्रचार करना। तो श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था में जिस समय आमतौर लोग निवृत्त होते घर में आराम से बैठ रहे हैं, तो उस समय प्रभुपाद इतना सा कष्ट लेके श्रम करके पूरी पृथ्वी में हरि नाम संकीर्तन प्रचार किया। तो किस प्रकार का बल था श्रील प्रभुपाद का? तो शारीरिक शक्ति इतने सी नहीं होने के भी श्रील प्रभुपाद पूरी कृष्ण शक्ति, कृष्ण प्रेम शक्ति से संचारित हुए। चैतन्य महाप्रभु का दया प्रतिनिधि का रूप में इतने सब प्रचार किया है और इनका प्रचार से इतने सब प्रभाव था। तो इस मायापुर धाम साधारण दृष्टि में पश्चिम बंगला राष्ट्र का एक स्थान है और आध्यात्मिक दृष्टि में ये ही धाम है वृंदावन से अभिन्न। और राजधाम में जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला सदैव चलते हैं और प्रेमांजन छुरित लोचन वाले को प्रकाशित होते हैं कृष्ण की व्रज लीला। तो वास्तविक व्रजवासियों व्रज में लॉय बाजार, गोपीनाथ बाजार, अनाज मंदी ये सब नहीं देखते हैं राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। पत्थर के रूप में नहीं है, साक्षात मन्नत रूप में। तो इस प्रकार भी मायापुर धाम में अध्यापी हो जे लीला करे गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज तक जो भाग्यवान है, जो भाग्यवान है भगवान की कृपा से, देखते हैं कि गौर लीला सदैव प्रकाशित होती है इस मायापुर धाम में। तो उस प्रकार की दृष्टि साधना दशा में भी हम मिल सकते हैं यदि हम श्रवण करेंगे। धाम स्थूल अंकों से प्रकाशित नहीं होते हैं। धाम की दृष्टि, धाम का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों आचार्य गण की कृपा से, विशेषकर आधुनिक युग में श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर प्रभुपाद और हमारा परमाराध्य गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयत्न किया इस गुप्त धाम का प्रकाश करना, मायापुर धाम। और ये सभी आचार्यों की कृपा से हमारी बुद्धि में और हमारे अंकों को मायापुर धाम प्रकाशित होगा। तो ये धाम का विषय भगवत तत्व जैसे असीम है और एक घंटा काल में सब कुछ बताना संभव नहीं है, इसलिए अभी इस छोटा सा प्रवचन समाप्त करता हूं। अगर किसी का प्रश्न है जरा सा बोलो। ढाई साल पहले अपने एक भक्त चैतन्य मठ के वास्ते एक भक्त ने गौर निताई गाना शुरू किया था। आपने गौर निताई गौर निताई का गाना शुरू, मतलब चैंडिंग निताई गौ, ऐसा गौ निताई जय गौ निताई। आपने बोला था कि प्रभुपाद ने सब तो चैंडिंग कर रहे थे तो मना किया था प्रभुपाद। बोले पूरा पंच तत्व का नाम कीर्तन करना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जगत राधा श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ऐसे गौर निताई कीर्तन पूर्ण होते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद अकेले नहीं रहते, सदैव इनके भक्तों के साथ। चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक है, वंदे गुरु ईश भक्तम ईशम ईशावतारकम तत्प्रकाशम सत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगीत। चैतन्य महाप्रभु का के बारे में पूर्ण ज्ञान है ये गुरु चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त के साथ समझना, यही पूरा ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चाहे गौर निताई बोलने में दोष नहीं है लेकिन पूर्ण है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। और इसलिए प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य में हमको आदेश दिया इस प्रकार का गौर कीर्तन करना। द्वारका और वृंदावन में क्या अंतर है? वो बहुत बड़ा विषय है। संक्षेप में यही अंतर है कि ब्रज धाम में माधुर्य माधुर्य भाव प्रमुख है और द्वारका में ऐश्वर्य भाव प्रमुख है। ये सब और नारद के सूत्रों में विषय ने पढ़ा है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तो हमारे आम जीवन में जनरली सुबह से लेकर शाम तक पूरा भी अभक्तों का ही संग होता है, भक्तों का संग बहुत ही कम होता है, तो कैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त की जाए? संग करने का मतलब लेना देना। तो हम अभक्तों को जी हाँ बोल सकते, लेकिन उनकी धारणा हम ग्रहण नहीं करते। काम करना है अभक्तों के साथ वो ज्यादा अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, लेकिन हृदय में कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए अभक्तों से। हृदय संरक्षित होना चाहिए कृष्ण और उनके भक्तों का विराजमान करने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम।